به وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Dün akşam değerli kardeşlerim, dün akşam değil daha evvelki akşam Secde suresinin 11. ayetini bitirmiştik. Meleklerden bahsetmiştik, ölüm meleğinden bahsetmiştik. Onu anlattık. Şimdi burada bu akşamki ilk ayetimiz aynı zamanda reincarnation'ın olmayacağını da bize ispat edecek. Hani bir ara tartışma vardı ya, işte reincarnation var mı yok mu filan diye. O tartışmaları reddeden ayetlerden biri de budur. Mana şu ayetin: velev tera, görsen. Görsen dediği muhatabı Allahu Teala peygamber alıyor, ama dolayısıyla peygamber vefat ettiği için bizi devreye sokmuş oluyor, dolayısıyla bizedir bu hitap. İdil mücrimune, suçlular, mücrimler, suçlular. Nakisu ruusihim, kafalarını eğdiği zaman suçlular, inde rabbihim, Rablerinin huzurunda, Allah'ın huzurunda suçlular, başlarını eğdiğini görsen, o zaman görsen ve şöyle dediklerini: Rabbena, ey Rabbimiz, ebsarna, gördük, ve semi'na, duyduk, ferci'na, bizi dönder, dünyaya bir daha bizi gönder. Bak, reinkarnasyonu söyleyenler nasıl hata yaptığını anlasınlar şimdi. Bizi bir daha dünyaya gönder. Ne'mel salihan inna muginun. İyi amel yapalım ve gerçekten inananlardan olalım. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayacağız. Mücrim kelimesi değerli kardeşlerim, bu aynı zamanda bir hukuki terimdir. Bildiğimiz gibi günah kavramı dini bir terimdir, dini bir kavramdır günah. Fakat suçlu kavramı hukuki bir terimdir, suçlu kavramı. Mücrim kavramı ikisini birleştiren bir kavramdır. Yani suçlu kavramı hem Allah'ın huzurunda suçlu, hem dünyevi hukukta suçlu olan adam, mücrim. Çok ilginç bir tabirdir bu Kur'an'da. Onun için isim kelimesi geçti mi Kur'an'da, günah işledi deriz. Allah'a günah işledi, Allah'a karşı günah işledi. Ama suçlu, mücrim dediğimiz zaman da suç manasına gelir, dünyevi suç işledi manasına gelir. Fakat hem günah hem suç olan ise mücrim kelimesiyle Allah karşılıyor burada. Bu mücrim kavramının bir boyutu da şudur: Allahu Teala mahşerde sorgulama yapmadan ceza vermez. Bu modern hukuktaki sorguladıktan sonra ceza verme olgusu, yargısız infaz yoktur Allah'ın hukukunda. İyi dinleyin beni. Kur'an-ı Kerim bir devrim yapmıştır hukukta. Dünya hukukunda, modern hukukta, objektif, evrensel hukukta bir devrim yapmıştır. Ne yaptı, ne etti? Yargısız infaz yoktur. Soruşturma yapmadan bir defa Adem peygambere uyguladı, şeytana uyguladı. Sorgulamadan cezalandırmadı şeytanı. İşte Araf suresinin 2. sayfasının 1. ayetine gidersek şu sorguyu yapıyor şeytana. Secde etmeyince Hazreti Adem'e, ona şu soruyu sordu: Gâle mâ menâke ellâ tescüde id emertük. Sana secde etmeyi emrettiğim zamanda ne seni engelledi, seni ne engelledi dedi secde etmekten. Sorgulamayı yaptıktan sonra gâle ene hayrun min, şeytan cevap veriyor. Sorgulamaya cevap veriyor şeytan. Ben ondan üstünüm dedi. Halaktani min narin ve halaktahu min din. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm dedi. Şimdi sorgulamaya görüyor musunuz? Allahu Teala yapılan bir davranış var, secde etmeme eylemi var. Bu eylemden hemen sonra defol buradan demedi şeytana. Yo, yargısız infaz yok. Derhal hemen soruyu açıyor. Sorudan cevabını aldı Allah. O zaman dedi ki fehbit minha fema yekunu leke en tetekebbere fiha. Defol buradan. Burada kibirlenme, benim huzurumda kibir yok dedi Allah. Ve böylece davranışın kibirden meydana çıktığını, neyin onu secde etmemeye ittiğini, hangi psikolojik nedenin ittiğini Allahu Teala anladıktan sonra cezayı verdi. Anlıyorsunuz? Aynı sorgulamayı Hazreti Adem'e yaptı. İlk defa. Demek ki Allah dünya insanlığına uyguladığı en büyük modern hukuk sistemi sorgulayarak ceza verme olayıdır. Bunu çok ilginç bir noktadır. Fakat aynı Araf suresinin sayfanın sağ tarafındaki sayfanın ortasında, daha evvelden bir defa daha demiş olmam lazımsa, şöyle diyor Allahu Teala. Mahşerde felenes'enellezine ursile ileyhim ve lenes'elenden murselin diyor. Mahşerde peygamberleri de sorguya çekeceğim. Peygamber gönderdiğim insanları da sorguya çekeceğim. Demek ki sorguya çekilmeyecek kimse yok mahşerde. Peygamberler bile. Ayet net. Hiç şey yok. Fakat tutuyor Allah bir yerde diyor ki ve la yüselu an zunubihimul mucrimun. Olacak iş değil. Bunu da galiba Kasas suresinde söylüyor. Şunu azıcık bir bakayım burayı. Unutmuyorsam yalnız şey Firavun'la ilgili, Karun'la ilgili. Burada söylemesi lazım onu. Evet. Kasas suresinde, hafızam yanıltmadı beni. Allah'a, benim hocama rahmet eylesin. Bir daha buradan bir rahmet göndereyim ona. Hafızlık hocama. Şimdi burada Kasas suresinde Karun hava atıyor, kibirleniyor ya millete. Allah-u Teala diyor ki وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Mücrimler günahlarından soru sual olunmadan cezalandırılırlar. İstisna. Bu adamlar istisna. Bu mücrimler. Bunlar ağır suçlu insanlar. Toplumu ezen, toplumu sömüren, hayır yapmayan, fakirin elinden tutmayan, fakirin iniltisini duymayan insanlar. Bu mücrimdir bunlar diyor Allah. Bunlara soru sual yok. Bak burada. Bu sefer şimdi bu ayeti alıp buraya getirelim. Bu ayeti buraya getirelim. Ha mücrim kimdir diye biz soru sorsalar bize. Mücrim. Mücrim kibirlenen adamdır. Ve nimetin kaynağını inkar eden adamdır. O Kasas suresinde söylüyorum size şimdi. Kasas suresindeki ayetin manasını veriyorum. Mücrim adam budur. Mücrim adam sorgulanmadan cezalandırılan adamdır. İşte Karun'u sorgulamadan Allah bu dünyada cezalandırdı. Sorgulamadan. Batırdı onun yerini bine. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْلَى. Onu ve onun bütün yaranlarını yerin dibine geçirdim diyor Allahu Teala. Hiç soru sormadan. Çünkü çok ilginçtir. O Kasas suresindeki ayete gidersek bir özetini söyleyeyim size. Çok hukukçular var burada. Efendim, bakın dinimizin hukuktaki devrimini anlayın. Dünya hukukundaki devrimini anlayın. Ha şimdi Karun'un servetinin anahtarlarını bir bölük asker taşıyamazmış. Hazinelerinin anahtarını bir bölük asker, hem de ulil kuvvet diyor Allah. Kuvvet sahibi, güçlü kuvvetli bir bölük asker taşıyamaz onun anahtarlarını. Ne zaman git dediler ona ki ya şu fakirlerin elinden tut. Şöyle toplumda çok fakir var filan. Ne ben bu serveti dedim onlar mı kazandı bana? Ben o serveti ilmimle kazandım. Ekonomik ilmimle kazandım. Gâle innemâ utîtu alâ ilmin indi. Bendeki bilgiyle kazandım o serveti. Ne münasebet onlara vereceğim dedi. Öyle mi diyorsun dedi Allah-u Teala. Bak şimdi nasıl geçiyorum sen yerin dibine. Bu ne demektir? Bana bunu niye anlatıyor Allah? Yani Karun'a ne olduysa oldu, bana ne? Benim dilimde ne işim var bunun yeri? Ha, bana şunu diyor. Bir toplumda zenginlik fakirlik arasındaki sınıflaşma, fakirler sınıfından zenginler sınıfına geçecek mobilite, sosyal mobilite durursa, sömürenler azınlıkta, sömürülenler kitle haline gelirse, o toplum batar yerin dibine diyor Allah. Bunu öğretiyor bana bu. Harika. Hem siyaset öğretiyor, hem ekonomi öğretiyor, hem sosyal kanunlar öğretiyor. Bir toplumun nasıl çökeceğini öğretiyor Allah. Müthiş bir olay. Yani sadece bana Karun'u hikaye etmiyor yani. Ben de diyorum ki Allah, ya Rabbi bu Karun ne yaptıysa yaptı. Benim Kur'an'ımda ne işi var? Bu adamın ya. Bana diyor ki hayır. Bir toplumun zenginleri sömürür de fakirlerin elinden tutmazsa, o fakirlerin ahı arşi alaya çıkar ve ben gelirim o toplumun tepesine çökerim. Bunu anlatıyor bana. Ve böylece harika dünya insanlığına müthiş bir kanun bırakıyor Allah-u Teala. Ve Kur'an-ı Kerim bir toplumun neyle çökeceğini anlatırken temel direkleri verir. Bu temel direklerden bir tanesi arkadaşlar ekonomidir. Bir tanesi ahlaktır. Bir tanesi psikolojik şahsiyettir. İnsan psikolojisinin değişmesiyle toplumu nasıl çöktüğünü anlatıyor Allah. Dolayısıyla bu mücrim adam halkı sömürüp de halkın ahını işitmeyen adam, fakirlerin elinden tutmayan adamı mücrim ilan ediyorum diyor Allah. Ha, müthiş bir Kur'an. Bu Kur'an var ya, böyle bir sosyal kitap nerede bulursun? Şimdi diyor Allah-u Teala, bu mücrimler var ya, bu mücrimler diyor ahirette başlarını eğecekler. Böyle mahcup, çok mahcup. Allah'ın huzurunda herkes orada karnesini almış, gayet güzel cennete gidiyor. Arkadaşları cennete gidiyor. Adamın başı böyle. Orada dua edecekler Allah'a. Rabbena, ey Rabbimiz. Mahşerde Ebsana, gördük. Meğer ahiret varmış. Meğer sorgulama varmış. Varmış. Ve semiyana, duyduk. Duyduk. Ferciana, bizi geri bir gönderir misin ya Rabbi? Şimdi pişmanlığa bak. Geri dönmek isteyecekler yani. Bizi geri döndür. Hani vardı ya, reinkarnasyon diyen hocalar vardı ya, hani hocalar, ha gelsin bak. Kafa koparıyor bu ayet, kafa koparıyor. Ha, bizi gönder. Namel salihan, iyi amel yapalım. İnna muğunun. Ve biz inanıyoruz, kesin, belli. Bu belli oldu artık, kesinlikle inanıyoruz. Anladık bu işi ama, bizi bir geri gönder de amel yapalım diyeceksiniz. Bunu mücrimler diyecek diyor Allah. Şimdi arkadaşlar, Mülk suresinin 1. sayfasında bir ayet var. Onu daha evvelden söylemiştim size. Bu cehennem homurdatığı zaman diyor cehennem. Cehennem böyle hıncından patlayacak hale geldiği zaman diyor Allah. Ayette ha. Mülk suresinde burada bak. Hıncından patlayacak hale gelecek diyor. Cehennem. Tekadu temeyyezu minel gayz. Kinden patlayacaktı diyor cehennem. Neredeyse. Küllemâ ulgıya fiyâ fevcun se'elehum hazenetu elem ye'tiküm nezir. Ne zaman ki o bölük bölük o adamlar atılacak oraya diyor. O zebaniler soracak onlara, size peygamber gelmedi mi? Daha evvel de bunu anlatmıştım size. Size peygamber gelmedi mi? Uyarıcı gelmedi mi? Galû bela. Diyecekler ki evet. Gacca enâ nedirun. Bize uyarıcı geldi. Fekeddemna. Yalanladık onları. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Ve dedik onlara, size Allah hiçbir şey indirmedi. Siz peygamber değilsiniz. İn entüm illa fî lalâlin kebir. Siz apaçık sapıklıktasınız dedik onlara biz. Ve galu, ve yine diyecekler ki levkünna nesma'u. Keşke dinleseydik. ev nakulu aklımızı kullansaydık ma künna fi ashabi sa'ir bu cehennem yaranından olmazdık diyecekler. Ha bunu demek ki bana burada Allah anlatıyor, burada da anlatıyor. Ne demek istedi şimdi burada Allah-u Teala? Bana ahiretteki o olacak olan olguyu anlatmakla, buradakiyle ve buradakini anlatmakla neyi diyor bana? Bak diyor, ey kulum, yaşamakta olan kulum, yaşamakta olan kulum, dinle beni, gözünü aç, amelini yap. Ama ahirete geleceksin huzurumda bin pişman olduğun zaman, ya Rabbi gördüm şimdi, duydum şimdi demeden evvel aklını kullan ve dinle beni diyor Allah. Kulaklarını aç diyor. Kulaklarını aç diyor, beni dinle diyor, mücrim olma. Ha, o zaman ayetin ikinci bölümüyle birinci bölümüne mana verelim. Ayet kendi mana veriyor. Kimmiş mücrim? Bu dünyada Allah'ın emirlerine kulak vermeyen adam, gerçeği görmeyen adam, ameli salih yapmayan adam mücrimmiş. Bak, ahirette kendileri tanımlayacaklar. Duyduk, işittik diyorlar ya, ha ha ha, o işte. Demek ki mücrim adam buymuş. Bu duyu organlarını kullanmayan adammış. Kullanmıyoruz arkadaşlar. Aklımızı başımıza getirmiyoruz. Aklımızı kullanmıyoruz. Gerçeği dinlemiyoruz. Bu dünyayı cehennem haline getiriyor bu insanlar. Cehennem her yerde kan akıyor kardeşim. Cehennem nerede kalmış kardeşim? Burası dünyayı cehenneme çevirdi bu insanlar. Aklın olmadığı yerde cehennem vardır. İşte diyor işte resmen itiraf edecek orada. Aklımızı kullansaydık bu cehenneme gelmezdik. Demek ki aklını kullanmamak cehenneme götürüyor. Demek ki bu insanların cehennemi beyninde. Cehennemi bu beyinde kuruyoruz. Evet, şimdi bizi dönder geriye. Bu dönder kelimesi bizi geriye dönder, bir daha da iyilik yapalım. Münafıkın suresinin sondan ikinci ayetinde de geçer. Oradan niçin geçer? Onu anlatmıştım size birkaç defa. Bu dünyada infakını yapmayan adam diyor Allah. Dünyada sağken, ölürken Allah'a diyecek ki, anlayacak ki diyor Allah, hayır yapmadığını, servet geriye kalmış. Zavallı o serveti çocuklar har vurup harman savuracak, kendisi de kopalları yiyecek ahirette. Bizde Karadeniz'de böyle derler, kopalları. Bizde böyle eskiden şey vardı, kendir yapardık da kendirden gömlek, forotiko gömleği yapardık. Onu ben babamın da özel bir tokmağı vardı. Tokmağın altında kendiri sürersin, o tokmak vurur ve kopalları vurur, onu iyice eritir, ondan sonra onu iplik yaparsın da işte ondan forotiko gömleği giyerdik yani. Ha, ben onu hatırlıyorum. Babamın vardı böyle bir tokmağı, kopalları yiyecek. Kendisi oğlu burada, evlatları burada har vurup harman savuracak, serveti zavallı infakında yapmadı. Tam ölürken bunu hatırlayacak diyor. Münafıkın suresinde. Tam o anda diyor Allah. Diyecek bak ya Rabbi, beni biraz müsaade ver bana. Tasadduk edeyim de hayırlı kulun olayım. Yok diyecek Allah. Yok. Dönüş yok. Bitti. Orası bir. Bir de şeyde geçiyor, Zümer suresinde geçiyor. O Zümer suresinde densiz bir adamın konuşmasını anlatıyor Allah. Zümer suresinde. Şöyle diyor şimdi, burada bak. Şimdi, en tegû le nefsün ya hasrete alâ mâ ferrattu fî cembillâhi ve in küntü lemine sâhirin. Kişi diyor mahşere geldiği zaman da, ya hasret diyecek. Ey pişmanlık, neredesin? Neredesin ey pişmanlık diyecek. Allah'ın huzurunda ey nefis, bana hata yaptırdın, hata yaptım ben diyecek. Devam edecek. Eğer Rabbim bana hidayet etseydi ben bu müttekilerden olurdum. Ev tegûle hîne terel azâbe lev enneli kerreten. Bir dakika daha geri dönsem sen hayırlı kulun olacağım, muhsin olacağım diyecek diyor. Görünce mahşerde olguyu, bir daha lev enneli kerreten, bir daha geri dönsem. Bak kaç tane ayet gösterdim size şimdi. Ne ifade ediyor bu ayetler? mahşerde insanoğlu gerçeği gördüğü zaman geri dönüş isteyecek. Geri dönüş yok. Öyle reincarnation, meincarnation falan yok. Dönmek isteyecek ama mümkün değil. O Zümer suresinde söylüyorum Allah-u Teala. Devam ediyor şimdi. Velev şi'na, dileseydik Allah diyor, ben dileseydim, benim muradım olsaydı, le ateyna külle nefsin hudaha, ben her nefse, her kişiye hidayetini verirdim, ben dileseydim bunu yapardım diyor Allah. Velakinnel hakkal gavlu, lakin hak, söz hak oldu, söz hak oldu. Ne manaya geldi söyleyeceğim. Minni, benim tarafımdan diyor Allah, söz hak oldu. Le emle enne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmain. Elbette ki cinlerden ve insanlardan hepsinden cehennemi dolduracağım. Ne manaya geliyor ya Rabbi? Soruyoruz şimdi, bu ayet biraz çapraşık geldi bize. Manası çapraşık. Yani dileseydim bütün insanlara hidayetini verirdim. Lakin söz hak oldu benim tarafımdan. O cinlerden ve insanlardan çoğuyla cehennemi dolduracağım ifadesi yer aldı burada. Şimdi bunu hukuken bir mana veriyorum, buna yorum yapıyorum arkadaşlar. Buradaki cehennem kavramı, buradaki cehennemi dolduracağım kavramı ifadesi, bir defa hukuki manada caydırıcılık vasfı vardır. Bu caydırıcılığı anlatmıştım size. Bir daha mı söyleyeyim size? Gençler anlasınlar, cumaya gelemiyorlar. Ne dedim ben size hatırlarsanız, futbol sahasına çıkan hakemin cebinde kırmızı kart da var, sarı kart da var. Hakem bunlarla bütün futbolculara kırmızı kart göstereceğim diye sahaya çıkmaz asla. Öyle bir niyet olmaz hakemin. Ama orada oynanan oyunu rolüne göre oynamayan adamları, faul yapan adamları, başkasını inciten adamlara sarı kart, kırmızı kart göstermek için oraya çıkıyor. Futbolcular da bilirler ki hakemin kırmızı kartı vardır. Ha, ona göre oynasınlar. Nedir o kırmızı kart orada? Caydırıcılıktır. İşte cehennem kavramı Kur'an'da caydırıcılık vasfı vardır. Kulun başkalarını incitmemesi, günah işlememesi için Allah diyor ona, bak kırmızı kartı gösterdim sana cehenneme. O kırmızı karttır işte, o cehenneme. Ateş, alevli ateş. Kırmızı kart. Ha, demek ki Kur'an'daki ceza ayetlerinin birinci vasfı caydırıcılıktır. Yoksa Allah-u Teala kullarıma ben kırmızı kart göstereyim, cehennemi göstereyim diye böyle bir niyeti yoktur Allah. Asla. Geçen akşam söyledim size. Bir anne çocuğunu yakar mı? Mümkün. Ne kadar kötü olursa olsun bir anne çocuğunu yakmaz. E yaratanı nasıl yakar? Yaratan Allah, anneden daha ileride değil mi? İleride. O yakar mı? Kulunu yakar mı? Ama kul kendi kendini yakar. Çünkü faul yapar. Adamın dizini kırdın, ayaklarını kırdın, kırmızı kartı gösterirler sana işte oradan. Atacaklar seni dışarı. Oynayamıyorsun işte. Bu dünyadaki rolünü oynayamıyorsun. Sataşıyorsun komşuna, öteye, beriye. Herkesi sataşıyorsun. Kırmızı kartı görürsün diyor Allah. Bu budur işte. Dünya bir oyundur diyor Allah. Bu oyunu rolüne göre oynayacaksın. Erkek erkekliğini, kadın kadınlığını, çocuk çocukluğunu, evlat evlatlığını, herkes rolünü oynayacak. Bu budur. E şimdi demek ki şuradaki cehennem kavramı, dolduracağım o cehennemi dediği resmen caydırıcılık vasfı olan bir uyarıdır bu. Bunu böyle alacaksınız. Çünkü biz cehennemimizi buradan getiriyoruz oraya. Allah bize cehennem şey etmez, vermez. Kulunu yakmaz Allah. Ha, birinci vasfı böyle alacaksınız. Bunu şimdi bir de anlatalım. Ayeti baştan başlayalım şimdi. Yani bu birinci kavramı anladınız. Birinci kanunu, bu ayetten çıkaracağım birinci kanunu söyledim size. Şimdi parça parça analizini yapalım, senteze gidelim oradan. Velev şi'na, dileseydim diyor Allah. Le ateyna külle nefsin hudaha. dileseydim her nefse hidayetini ben verirdim. Yani herkesi iman ettirirdim. Herkesi doğru yola getirirdim ben dileseydim. Ama benim dileğim böyle değil. Ben kulumun dileğini arıyorum. Kulumun. Kulum hidayeti bulsun. Bulsun da puan vereyim ona. Yazılıyı ben yazarsam herkes iyi puan alır diyor Allah. Bir öğretmen kalkar gider de talebesinin yazılısını kendisi yazarsa o talebe o puanı almış gibi kabul edilir mi diyor Allah? Hayır. Sen çalışacaksın, sen aklını kullanacaksın, puanını sen alacaksın. Onun için ben dilemiyorum herkese. Herkes çalıştığı gibi istiyorsa hidayeti vereceğim. Ama sen kendi beynindeki, aklındaki, gönlündeki oluşumlarla isteyeceksin benden hidayeti, ben de vereceğim. Sendeki oluşumlar olmadan olmaz. Yeryüzünden buhar gelmeden yukarıdan yağmur yağmaz. Anlaşıldı mı? Size üniversiteye ders verir gibi veriyorum. Hiç ince tarafını bak bırakmıyorum. Böyle didik didik ediyorum, görüyorsunuz. Demek ki gönlün insanın beyninden, aklından buharlaşacak. Akıl faaliyeti, düşünce faaliyeti buharlaşacak. Arş-ı âlâya çıkacak. Oradan hidayeti alıp gelecek diyor Allah-u Teala. Sen bunu yapmadan benim hidayetim vermem. Sen çalışmadan ben sana rızık verir miyim ya? Ya yeteşa Allah versin sana rızık. Böyle şey olur mu ya? Benim hazinemden gelip alacaksın sen. Sen çalışacaksın, ben sana vereceğim. Ha, hidayet de böyledir diyor Allah. Doğru yolda böyledir diyor. Sendeki oluşumlar, gönlündeki değişim sistemi bana gelecek. Ben oradan hidayeti vereceğim diyor. Bak. Kulumun dilemesi lazım. Kulumun istemesi lazım. Ondan sonra benim isteğim olacak diyor. Allah öyle bir sistem koymuş ki arkadaşlar, sosyolojik bakımdan, ferdi bakımdan, psikolojik bakımdan. Kulun iradesi tecelli etmeden Allah'ın iradesi tecelli etmez. Sen af dilemeden Allah seni affetmez. Sen tövbe etmeden Allah senin tövbeni kabul etmez. Mümkün değil. Durup dururken böyle bir şey yapmaz Allah. Ha, burada da öyle işte. Sendeki oluşumlar meydana gelecek ki Allah sana dilesin. Anlaşalım bu işte. Bu bir. Ayetin birinci bölümü bu. İkinci bölümünde dedi ki وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. Benim tarafımdan söz hak oldu. Ne demek ya Rabbi? Benim tarafımdan söz hak oldu. Buradaki söz kavramı şudur. Allah-u Teala'nın dünyada koyduğu kurallara göre hareket etmeyen, kulluğunu yapmayan adama Allah Kur'an'ın başka ayetlerinde ta Adem peygamberden beri bir sistem koymuş. Nedir o? Şunu yapmazsan şu cezayı görürsün. Sistem budur. Hukukta böyle demiyor. Modern hukukta böyle demiyor. Şu davranışı yaparsan şu cezayı görürsün. Şu davranışı yaparsan bu cezayı görürsün. Her davranışın kendine has bir cezası vardır. Davranışlar grup gruptur. İşte zinanınki de farklıdır. Dinde diyorum yani. Efendim yalanınki farklıdır. İşte gıybetinki farklıdır. O birinki farklıdır. Farklı farklı davranışlar, farklı farklı cezalar. Bunu dünya hukukuna işte bu öğretti. Bunlar öğretti yani. Bu kitaplar, eski kitaplar yani. Ta Adem peygamberden başlıyor bu. Bak. Adem peygamberin suçunu söyleyeyim size bak. Ağaçtan yedi ya. O yeterli değil ha. O ağaçtan yemeden eve neler yaptı onu anlatıyor Allah. Şimdi bu hep biz ağacı biliyoruz. Ağaçtan yedi. Kovuldu. Öyle değil o. Bak şimdi ne diyor burada şimdi bak. Ve lekad ahidna ila Adem min qabl. Fenesiye ve lem necid lehu azma. Esas suç burada. Ağaçtan haram yedi. Esas burada. Bak şimdi. Diyor ki Allah, ben Hazreti Adem'e emir verdim. Şu ağaçtan yemeyeceksin. Min gabli, bundan evvel. Fenesiye, unuttu. Ve lem necid lehu azma. Onda bir gayret de görmedim o Hazreti Adem'den. Unutma faaliyeti. Kanunu bilmiyorum mazeret değil. Unutmak mazeret değil. İsmail abi bu zaman çok kısa geçiyor ya. Ben burada bırakıyorum. Çünkü gelecek ayette bunları gelecek akşam. Şunu söyleyeyim size. Olmadık bir şey çıktı karşıma. Pazartesi salıya bağlayan gece inşallah Seteve'deyim. Orada olacağım için burada namazı kılıp yetiştirmem mümkün değil oraya. Bu bakımdan saat 7.30'da orada olacağım. Bu nedenle pazartesi salıya bağlayan gece gene gelemiyorum. Çünkü orada bir sohbetimiz olacak. O sohbette eğer bir mesaj verebilirsek insanlara vereceğiz. Varsa 7.30'da başlıyor. Onun için pazartesine siz başka bir yere iftara şey yapabilirsiniz. Yani onu söylememin kastı buydur. Budur yani. Yani randevuya gidebilirsiniz. Randevu kabul edebilirsiniz demek istiyorum. Anladınız mı? Evet. Şimdi bugün anlattığımız konu mücrim kelimesiydi anlattık. Ahiretteki pişmanlığı anlattık. Geri dönüş isteyecek insanlar mahşerde, o geri dönüşün olmayacağını söyledik. İkinci ayette cehennemin dolması konusunu anlattık. Hukuki bir kanun çıkarttık buradan. Modern hukukunda kuralıdır bu. Ne demiştik? Hukuk caydırıcıdır. Hukukun birinci vasfı, özelliği budur. Ana amacı budur. Yoksa insanları cezalandırmak, hapishaneye tıkamak değil. Allah da insanları cehenneme atmak için değil. Böyle bir şey yoktur Allah'ın. Amacı yoktur. Ama bunu koymak mecbur. Çünkü disiplini sağlamak mecburiyetindesiniz dünyada. Onun için Allah-u Teala diyor ki caydırıcı olarak ben cehennem kavramını koydum. Bunu da anlatıyorduk. Allah'ın iradesi, dilemesi, kulun dilemesini anlattık. وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي dedi. Yarın akşam bunu inşallah anlatacağız.